وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فنعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال كما قال. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, bugünkü dersimizi, sohbetimizi yine zamanımızın, günümüzün veya gündemimizin en önemli meseleleri etrafında toparlamaya çalışacağız. Her zaman söylediğimiz gibi, günün meseleleri biz istesek de istemesek de cereyan eden, akıp giden meseleler, bunlarla insan olarak ayrıca en başta, sonra Müslüman olarak alakadar olmak zorundayız. Evvela insan olarak ilgilenmek, sonra da Müslüman olarak bu olaylarla, meselelerle, hadiselerle ilgilenmek zaruret haline gelmiş bulunuyor. Biz katılsak da katılmasak da dışımızda cereyan eden hadiseler, ne kadar gözünüzü yumsanız, ne kadar kulağınızı tıkasanız, ne kadar ilgisiz kalsanız, ama yine hadiseler, olaylar, meseleler devam ediyor. O halde bize düşen, bize lazım olan bu hadiseleri Müslümanca, mümin gözüyle, Müslüman gözüyle, Kur'an'ın ışığında, sünnetin ışığında meseleleri ele alıp izah etmek lazım. Kaçmakla bir yere varılamadığı görülmüştür. Konuşmamakla, susmakla da hiçbir yere varılamamıştır. Bunu da geçen cuma epeyce anlatmıştım. Ama bizim milletimiz, bizim cemaatimiz, bizim halkımız diyelim, daha çok suskun bir cemaat, sessiz bir cemaat sıfatına bürünmüştür. Konuşan değil, daha çok susan, meselelere müdahale eden bir cemaat değil, sadece seyreden, suskunluk içinde, seyir halinde, sade göz planında gözetleyen bir yapıya sahip. Halbuki biraz sonra göreceğimiz gibi olaylar, vakıalar, meseleler, meşgaleler, mevzular, dertler, davalar, düşünceler madem ki Müslümanları ilgilendiriyor, madem ki müminleri ilgilendiriyor, bu konularla bütün Müslümanların ilgilenmesi lazım. bütün müminlerin müşterek ilgilenmesi, alakadar olması ve meseleyi takip etmesi lazım. Bu açıdan meseleye baktığımız zaman bilhassa bugünlerde Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Arkasından başbakan olacak kimsenin tayini var. Seçim değil, tayin. Arkasından işte daha sonra seneye belediye seçimleri var. Daha sonra şu var, daha sonra bu var. Ama tek kelimeyle seçim konusu gündemde oturuyor, gündemde bulunuyor. Bu konuda herkesin bir fikri olabilir. Aklı olan, fikri olan, mantığı olan, muhakemesi olan, az çok düşünebilen herkesin bir görüşü olabilir. Kimse bir şey diyemez. Ancak biz Müslüman olarak, benim burada, bu noktada çok durmam lazım. Müslüman olarak meselelere ve hadiselere nasıl baktığımızı tespit etmek lazım. Çünkü biz Müslümanız. Müslüman olduktan sonra hadiselere Müslümanca bakmak zorundayız. Hem Müslümanım hem de hadiselere Hristiyan gibi bakayım diyemezsiniz. Bakışınız da Müslüman olacak. Düşünceniz, davranışınız, tutumunuz, tarzınız, tavrınız, haliniz, yolunuz, yordamınız, yorumunuz İslamcı olacak. İnancı Müslüman, düşüncesi Hristiyan olmaz. Mümkün değil. Düşüncemizi de, davranışımızı da inancımız tayin edecek. Nasıl inanıyorsanız öyle düşüneceksiniz. Nasıl inanıyorsanız öyle davranacaksınız. Nasıl inanıyorsanız hareketiniz öyle olacak. Ve bir Müslüman buluğa erdikten, akıl ve bali olduktan ruhu bedenini terk edinceye kadar çevresiyle, civarıyla, etrafıyla, meselelerle, her şey ile belli nispette ilgilenmesi lazım. Neme lazım sözü, vallahi Müslümanın sözü değildir. Neme lazım. Mümkün değil. Allah'ın Resulü bu sözü kaldırıp çöpe atmış. Bu söz İslam'a göre çöplüktür, neme lazım. Çöplüğe de itibar edilmez. لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ hadisi en önemli hadislerden birisidir. Bir Müslüman kendisi için arzu ettiği nimeti, kıymeti, ziyneti, saadeti, cenneti diğer Müslümanlar için de arzu etmedikçe kamil Müslüman olamaz. Ölçü budur. Neme lazım geliyor musun şimdi? Mümkün mü deme lazım? Nasıl söyleyebilirsin? Ya eyyühellezine amenu hitabına muhatap olan insanlarız biz. Ne demek ya eyyühellezine amenu? Ey iman nuruyla nurlanan insanlar. Ey imanın ışığına ulaşanlar. Ey imanın saadetini bulanlar. İman saadettir. Lebbeyk ya Rabbi, buyur ya Rabbi diyorsun, ya eyyüha deyip de çağırdı seni. Bir hitap var, bir nida var, bir davet var, bir ses var. Buyur ya Rabbi. Demek ki bir şey gelecek arkasından. Ku enfüseküm ve ehliküm nara. Hem nefsinizi hem de ehli iyalinizi cehennem ateşinden muhafaza edin. Deme lazım diyebilir misin şimdi bu ayet karşısında? Ehl-i iyalimizi cehenneme gitmekten koruyun diyor Rabbimiz. Öyle bir cehennem ki وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَ O cehennemin yakıtı insanlarla taşlar olacak. Allah o cehennemin tutuşturucusu, yakıtı, mazotu neyse insanlar ile taşlar olacaktır diyor. Bakın insan bizi alakadar ediyor, biz insanız. Neme lazım sözü Müslümanın kitabında yoktur. Direkt olmasa bile indirekt dediği yani dolaylı olarak Müslümanı ilgilendirmektedir. Benim alakadar etmez demek mümkün değil. O halde bu gerekçeyle bütün meselelere dünyayı, bölgemizi, ülkemizi, beldemizi, mahallemizi, muhitimizi, evimizi, ehlimizi, yavrumuzu, yuvamızı, yurdumuzu ilgilendiren her meseleye ilgi göstermek zorundayız. Müminin sıfatı olarak söylüyorum. Efendiler, meseleye şöyle bakmak lazım. Kim seçilirse seçilsin Cumhurbaşkanlığına, kim gelirse gelsin başbakanlığa veya belediye başkanlığına, bütün bunların oluşumu içinde, gelişmesi içerisinde Müslümanın düşünce, tavrı nasıl olacak? Bugün bu konuyu anlatmayı planladım. İnşallah zaman da pek hızlı akıyor. Zaman darlığı bizi fevkalade müşkilata sokuyor. Her zaman dediğimiz gibi esnafla, tüccarla konuştuğumuz zaman onlar nakit darlığından bahsediyorlar. Biz de vakit darlığından bahsediyoruz. Vakit yetmiyor. Su gibi, sel gibi, yer gibi akıp giden zamanın içinde meselelerimizi rahat rahat konuşma imkanından mahrumuz. Bir türlü doya doya meselenin lezzetini duya duya rahat bir nefes ile, rahat bir zemin içinde, rahat bir zaman içinde meseleleri konuşma imkanına hala kavuşamadık. Müminler, kim gelirse gelsin dedim. Gelenler bir takım hükümlere tabi olacaklar. Cumhurbaşkanı da gelse bazı kanunlara boyun eğecek. Uyacak. Bazı kanunları da uygulayacak. Öyle değil mi? Şurası budur. Kim başbakan olursa olsun bazı kanunlara uyacak, bazı kanunları uygulayacak. Tatbik edecek. Hem nefsine hem milletine. Kim belediye başkanı olursa olsun bazı kanunlara uyacak, bazı kanunları uygulayacak. Demek ki seçim meselesinden, cumhurbaşkanından, başbakandan, belediye başkanından önce bizim üzerinde durmamız icap eden mesele nedir? Kanunlar. Kanun meselesidir. Bakın meseleyi nereye kaydırdım? Müslümanın düşünce tarzını ifade etmeye. Önünde Kur'an-ı Kerim var. Kaynağımız Kur'an çünkü. Bu noktaya şimdi temas etmek lazım. Yani gözünüzü Cumhurbaşkanı'na dikmeyin. O da bir insan, o da bir kul, o da bir beşer. Bizim gibi bir adam, bizim gibi yiyor, içiyor, yatıyor, kalkıyor, tuvaleti var, ihtiyacı var, suya var, banyo. Aynı bizim. Hiçbir özelliği yok. Oraya takılıp kalmayın. Onun tabi olacağı kanunlara dikkat edin. Veya milletin üzerinde uygulamaya çalışacağı kanunlara dikkat edin. Evet. Bakın şimdi dikkatlerimizi nereye topladık şimdi? Kanunlar meselesi var. Anayasa meselesi var, anayasa bağlı kanunlar var, ceza kanunları var, idari kanunlar var, askeri kanunlar var, siyasi kanunlar var. Kanun üzerine duracağız. O halde dikkatlerimizi toplayacağımız noktayı tespit ettik. Kim olursa olsun ortada bazı kanunlar var. Bu kanunlara kendisi de uyacak. Veya yine bir takım kanunlar var. Bu kanunları halkın üzerinde uygulayacak. Cumhurbaşkanlığı makamı bu maksatla mühimdir. Başbakanlık bu maksatla mühim bir makamıdır. İcra makamıdır. Kanunları uygulama makamıdır. Farkı buradan geliyor. Sokaktaki vatandaş gibi değil. Sokaktaki vatandaş yönetilendir. O yönetendir. Durum değişiyor. Şimdi esas noktayı tespit ettikten sonra şimdi Kur'an'ın penceresinden, Kur'an'ın ışığıyla meseleye bakalım. Efendiler, yine mümin sıfatıyla düşünmeye mecburuz demin. Mümin olduktan sonra düşüncemiz, hareketimiz, tarzımız, tavrımız, izahımız, meseleye bakışımız yine mümince olacak. Mümince olabilmek için Kur'an'a ve Kur'an'ı insanlığa tebliğ eden, Kur'an'ı talim eden, Kur'an'ı tefsir eden Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam'a bakacağız. Başka kime bakalım ki? Kaynağımız, rehberimiz bu. Şimdi temas ediyorum. Estaizu billah. Bütün insanlara hitaben Rabbi Rahim Zülcelal şöyle buyuruyor. Ya eyyühen nasu ubudu rabbekumüllezî halakatüm vellezîne min qablikum leallekum tettekûn. Aman ya Rabbi, şu ayet ilahiyeye bakın. Ya eyyühen nas, ey bütün insanlar, hitab-ı ilahiyi gördünüz mü? Ey bütün insanlar diyor Rabbimiz, yani insanların hepsine hiçbir ayrım yapmadan bütün insanlara hitap ediyor. Burada farkındaysanız mümin ve kafir ayrımı da yok, bütün insanlar. Her zaman söylediğimiz gibi hemen temas edip döşeyim. Allah-u Teala bütün insanlara hitap etmek istediği zaman Kur'an'da bunun şekli şu. Ya eyyühennaz, unutmayın. İnsanların içinde Cenab-ı Hak sadece Müslümanlara, müminlere hitap etmek istediği zaman Ya eyyühellezine amenu tarzında ayet ifade ediyor. Ey müminler, bakın değişti. Ey insanlar başka, ey müminler başka. İnsanların içinde iman edenlere Rabbimiz hitap ediyor. İnsanların içinde sadece inkar eden kafir olanlara Rabbimiz hitap etmek istediği zaman ne diyor? Ya eyyühellezine keferû. Bakın değişti. وَيَا قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ Ey kafir herifler! Kitap değişiyor, kitap değişiyor. Mana, kelimeler değiştikçe mana değişiyor. Burada Rabbimiz يَا اَيُّهَا النَّاسِ Ey insanlar dedi, insana hitap ediyor. Bu hitabın içine Amerikalılar dahil mi? Vallahi dahil. Asyalılar, Afrikalılar, Avrupalılar, amenna dahil. Siyah renkliler, beyaz renkliler dahil. Renk. İngilizler, Fransızlar, Almanlar, Çinler dahil. Bir farkı yok. Bir farkı yok. Arapça konuşanlar, İngilizce konuşanlar, Türkçe konuşanlar hepsi dahil. Dil farkı, ırk farkı, ülke farkı, coğrafya farkı yok. Bütün insanlara. Ya eyyühennas. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Buyur ya Rabbi, buyur, buyur. Lebbeyk Arapça bir kelime. Türkçesi buyur demek, buyur. Emrin baş üstüne. Ne söylersen başın önünde ya Rabbi. Anlamına geliyor. Buyur deyince. اُعْبُدُونُ رَبَّكُنُ الَّذ۪ي خَلَقَكُنُ Sizi yaratan Rabbinize ibadet ediniz. Bakın, tekir budur. Sizi yaratan, dikkat buyurun, sadece Rabbinize ibadet edin demiyor. Bir şey ilave ediyor o cümleye Rabbiniz. Sizi yaratan Rabbinize. Hah, işte mesela bu da büyümleniyor. Sizi yaratan Rabbinize boyun eğin, itaat edin, ibadet edin. edin, teslim olun. Sizi yaratan, Allah aşkına Müslümanlar şu ifadeye çok önem vereceksiniz. Sizi yaratan, Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuyan, inceleyen kardeşlerimiz görmüştü. Devamlı olarak halaka, halaka, halaka ne demek? Yarattı, yarattı, yarattı. Niye bunu söylüyor Kur'an? Niye bunu söylüyor? Bunun çok önemi var da onun için söylüyor. Bunun çok önemi var. Biraz sonra ben bunu buraya getireceğim. اَلَّذ۪ي خَلَقَ كُمْ كُمْ demek siz. Sizi yaratan Rabbinize ibadet edin demek, itaat edin, boyun eğin, onun emirlerine teslim olun, onun hükümlerine riayet, itaat edin, itimat edin, itibar edin, itiram edin. Bakın çok mesele var. Sizi yaratan, bu o kadar çok bir kelime Kur'an'da. Çünkü yaratmak mefhumu, bu konuyu, bu kelimeyi anlamadan Allah'ı anlamak mümkün değildir. Yaratmak. Yaratma konusu, yaratma mefhumu bu meselenin beynini temsil ediyor. Can damarıdır yaratma. Efendiler dünyada inansın inanmasın insan olarak herkese mümkün olsa da sorsak, soruyoruz. Yeryüzünde hiç kimse, hiçbir bölge, belde, lisan, ırk, renk ayrımı yapmadan bütün insanlara sorsanız, yeryüzüne insan kendi arzusuyla mı geliyor, yoksa bir kudretin sevk ve ilerisiyle mi geliyor? Hiç kimse kendi arzusuyla, kendi isteğiyle, kendi siparişiyle dünyaya gelen var mı? Vallahi mümkün değil. Hiç kimse kendi arzusuyla dünyadan kendi planladığı gibi gidebiliyor mu? Hayır. Getiren var, götüren var. Dünyaya gelmek de kimsenin elinde ve arzusuyla değil, dünyadan gitmek de kimsenin elinde ve arzusuyla değil. Bunun temsili, bunun misali var mı dünyada? Var. Nasıl var? Efendiler, Kur'an-ı Mübin buna misal olarak uykuyu gösteriyor. Uyku. Uyku insani bir hadisedir. İnsana taalluk eden, insanı ilgilendiren bir olay, uyku. Bir insan uykuya karşı, uyumaya, uykuya karşı ne kadar dirense, uyumayacağım, uykuyu istemiyorum, uykuyu sevmiyorum, uyumayacağım dese ve dirense sonunda galip gelebilir mi, gelemez mi? Gelemez. Mutlaka uyuyacaktır. İstese de uyuyacaktır, istemese de. Hariçten gelen bir kuvvet göz kapaklarını kapayacak, gözünü kapatacak ve adam uyuyacaktır. Elinde değildir. Uyku gayri iradidir. İradeye bağlı bir olay değildir. Uyuyacaksın. Çok çok 3 gün, 5 gün direnebilirsin. Senin elinde değil. Uyudu, tamam. Uyumuşken şöyle hiç uyanmadan yatayım. 10 gün, 15 gün uyuyayım demek mümkün mü? Vallahi mümkün değil. Niye? İstesen de uyanacaksın, istemesen de niye? İdrar yoluna çıkman lazım, tuvalete çıkman lazım, acıktın, susadın, bir sürü meseleler var. Senin eline değil ki uykulayı devam etmek. Nasıl ki uyumam diyemiyorsun, uyuyorsun, uyuduğun zaman da çok güzel uyku, uyanmam demiyorsun, uyanıyorsun, aynen dünyaya gelmek de gitmek de biledir. Elinde değil. İşte Rabbekümüllezî halakaküm, sizi yaratan Rabbinizin emrine boyun eğin. Ayet-i ilahiyesini çok geniş ele alan tefsir alimlerimiz akıllara dürbünlük verecek manalar izah ediyorlar. Yaratma meselesi ana rahminden başlıyor biliyorsunuz. İnsanın yaratılış macerası ana rahminden başlıyor. Buralara girersek çıkamayız. Bir nutfeden, bir damladan, bir damla meniden baş macerası insanım. Rabbimiz öyle buyuruyor. Efe aeytum ma tunyun entum tahlukunehu em nahnul halikun. Efe aeytum ma tunyun. O bir damla meniyi düşünmüyor musunuz? Bir damla meni. Entum tahlukunehu. Siz mi o bir damla meniden bir insan yaratıyorsunuz? Em nahnul halikun. Yoksa halik olan biz miyiz? Meydan okuyor Kur'an. Entüm, siz misiniz? Siz mi? Siz, sizin eseriniz misiniz? Yani sizi siz yapan siz misiniz? Siz mi dünyaya kendiniz geldiniz? Kendi arzunuza göre mi geldiniz? Gözünüzü, kulağınızı siz kendiniz mi orada ayarladınız? Bir otomobil fabrikasından istediğiniz otomobili sipariş eder gibi ana rahmine siz mi kendi siparişinizi kendiniz mi verdiniz? Bakın. Entüm, siz kimsiniz ya? Bunlar kişi Müslümanın düşünce tarzını bakın nereden başlatıyor? Ellezî halâbakül, sizi yaratan Rabbinize boyun eğin. Boyun, bir insan neyin karşısında boyun eğer, neye itaat eder? Kanunlara. Kanun geldi mi boynunu biter. Kanun var. Yasak dedi mi tamam. İşte demek ki bütün mesele müminin düşünce nizamında, düşünce tarzında belli bir noktaya geliyor. Bir Müslümanın tabi olacağı, itaat edeceği, riayet edeceği, itimat edeceği, itibar edeceği, sonsuz derecede güveneceği kanunlar hangi kanunlar olmalıdır? Bak problem gelmedi. Bu müddeye binaendir ki Rabbimiz ya eyyühen nas, ey bütün insanlar diyor budu boyun eğin. İbadet demek boyun eğmek demek. Namazda kimin karşısında rükûya, kimin karşısında secdeye gidiyorsunuz? Allah'ım, tabi umudu, boyun eğin demektir. Secdesiz namaz yoktur. Rükûsuz namaz yok, görüyorsunuz. Sadece cenaze namazında rükû kaldırılmış, secde kaldırılmıştır. Onun sebebi gayet malum. Niye? En önde, imamın da önde bir tabut var. Tabut koymuşsun oraya. En önde bir cenaze, bir ceset, bir tabut, bir meyyit, bir ölü var. Sen de onun arkasındasın. Eğer rükû etmek olsaydı cenaze namazında, secde etmek olsaydı, cahil insanlar Müslümanların önlerindeki tabuta tapınıyor zannederlerdi. Bu zanna düşmesin diye Allah secdeyi kaldırdı. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. Ancak sana secde ederiz. Eğer cenaze namazında önümüzde cenaze olmasaydı secde olacaktı. O mani olur. İbadet boyun eğmek demektir. İtaat etmek, teslim olmak, ram olmak, sonsuz itimat etmek, itibar etmektir. Ve bu itaatın temelinde iman vardır, muhabbet vardır. Bazı insanlar korkusundan dolayı itaat eder, bazı insanlar sevgisinden dolayı. Bir insan annesine, babasına itaat eder, korkusundan mı, sevgisinden mi? Sevgisindendir. Niye? Onlar bizim annemiz, babamızdır. Onlar bizi dünyaya getiren sebeplerdir. Annemiz, babamız bizim yaratıcımız değil ama, haşa, yaratıcımız değil. Ama yaratıcının kudretine mahal teşkil eden ve dünyaya gelmeye sebep olan şeylerdir. Ve muhterem diller. Muhterem diller. Bundan dolayıdır ki Allah ve Resulünden sonra bir Müslümanın severek, merhamet ederek, muhabbet ederek, riayet edeceği, itaat edeceği, saygı duyacağı ve emirlerini yerine getireceği insan olarak ebeveyn, yani anne ile baba, Kur'an'da ortaya konmuştur. Anne ile baba bel gibi akan sular durmaktadır. Sebep nedir? Dünyaya gelmemize vasıta olmalarıdır. Yaratılışımıza vasıta olmuşlar. Cenab-ı Hak ise yaratanın kendisi, yaratıcının kendisidir. Anne ile baba yaratıcı olmadıkları halde, yaratılmamıza sebep oldukları halde bu kadar hürmete layık olurlar da bizi yoktan yaratan Allah'ın hürmete, itaate hakkı yok mu? Amenna. Her şeyden evvel onun hakkı var. Yaratıcı olması sebebiyle. Eğer Allah bizi yaratmasaydı bizden itaat istemeyecekti. Allah'ın bizden itaat istemesinin, ibadet istemesinin sebebi bizi yaratmasıdır, Müslümanlar yaratmasıdır. Burayı çok iyi anlamak lazım. Zamanımızın bütün fesadı buradan kaynaklanıyor. Aldanışımızın kaynağı burası, sapıtan insanların sapıtmasına sebep olan nokta burasıdır. İtaat istiyor. Hangi konuda? Efendiler, bakınız, dünyaya gelişimizi hazırlayan Rabbül Alemin, ana rahminde bir damla meniden, dölden, spermeden bizi insan olarak rahminde, rahmi mader diyoruz, ana rahminde şekillendiriyor. Bize lazım olan, dünya hayatında lazım olan her şeyi ana rahminde takıyor, yerleştiriyor, ayarlıyor, planlıyor, teşkil ediyor, tertip ediyor, tanzim ediyor. Gözlerimizi ana rahminde takıyor. Kulaklarımızı yine öyle. Burnumuzu, elimizi, ayağımızı, dilimizi, damağımızı, her şeyimizi hazırlıyor. Ve bizi 9 ay orada besliyor. Hem öyle bir besleme, öyle bir beslenme ki mucizevi bir hadise. Ağız olduğu halde ana rahminde ağız bir işe yaramıyor. Ağız ana rahminde bir işe yaramaz. Ağız kapalı. Neyle besleniyor? Hepinizin bildiği gibi göbek hortumuyla annenin kanından besleniyor. Otomatik beslenme. Atomize beslenme deniyor. Öyle bir beslenme ki ananın karnından ve kanından o yavru istediği neye muhtaç ise onun gıdasını aynen alıyor, besleniyor, büyüyor, gelişiyor. Fakat işin letafetine bakınız ki ana rahminde çocuk tuvalete çıkmıyor. Ne büyük tuvalet ne küçük tuvalet, hiçbirisi yok. Rahimane, latifane, kerimane bir beslenme. Zahmetsiz, meşakkatsiz, nihayet Allah'ın takdir ettiği zaman doluyor, bir kadın istese de istemese de sancılanıyor, sancılanıyor, kadının tavrı, tarzı değişiyor ve derken doğum hadisesi meydana geliyor. İstese de istemese de kadın o çocuk dünyaya geliyor. Demek ki getiren var, götüren var. Hazırlayan var, planlayan var, şekillendiren var. Kimsenin burada bir müdahaleye hakkı yok, selahiyeti yok. Ve Allah'ın takdir ettiği yoldan çocuk dünyaya geliyor. Geliş yolu var. Sonra annenin şefkatiyle, çevresiyle, civarıyla bu yavru belli bir süre daha besleniyor, büyütülüyor, bakılıyor, terbiye ediliyor, yetiştiriliyor ve nihayet mükellef olana kadar devam ediyor. Mükellef olana kadar, yani büyüğe, erginlik çağına ulaşıncaya kadar Cenab-ı Hak o çocuğa, o yavruya, o sabiye hiçbir şey yüklemiyor. Ne namaz, namaz, ne abdest, ne oruç, ne hac, ne zekat, hiçbir şey yüklemiyor. Erginlik çağına ulaşıncaya kadar o çocuk öyle gelişiyor. Şimdi şunu sormak lazım. Ana rahminde çocuğu bütün rahmetiyle tutan Allah Celle Celaluhu. Belli bir müddetten sonra onu dünyaya getiren Allah Celle Celaluhu. Erginlik çağına kadar o çocuğa hiçbir şey yüklemeyen, teklif etmeyen Allah Celle Celaluhu. Akıl ve baligh olduktan sonra o insanı başıboş bırakır mı, bırakmaz mı? Akıl, mantık, ilim, fen hepsi kabul eder ki böyle bir Allah o insanı başıboş bırakmaz, ilgisiz bırakmaz, kendi haline bırakmaz, kendi bildiğine bırakmaz. Çünkü bu noktaya kadar getirir de Rabbimiz insanı hadi ne yaparsa yaptır. Mümkün mü ya? Ne yaparsan yap, daha ben sana karışmıyorum. Kiminle evlenirsen evlen, karışmıyorum der mi Allah? Vallahi demez. Ne yersen ye, karışmıyorum der mi Allah? Hangi kadınla cinsel ilişkiye geçersen geç, ben karışmıyorum der mi Allah? Demez. Nasıl devlet kurarsan kur, der mi Allah? Nasıl kanun yaparsan yap, bildiğin gibi yap, der mi Allah? Vallahi demez. Bakın, Müslümanın düşünce tarzını anlatmaya çalışıyorum. Müslümanlar Allah aşkına, anlayın bizi. Hangi arazide, hangi ticarette, hangi idarede olursan ol, ben karışmam, seni buraya kadar getirdim, sen şimdi kendi başına bak, değil mi Allah? Demez. Demez. Doğduğu günden huluna erinceye kadar bak Rabbimizin şefkati, rahmeti, bereketi devam ediyor. Erginlik çağına ulaştı, huluna erdi. Hiç mümkün değil ki böyle bir yaşa, böyle bir çağa gelen insanı Allah tamam ben elimi eteğimi senden çekiyorum, kanunlarını kendin yap, hükümeti sen kendin kur, istediğin gibi devlet kur, istediğin kadınlarla yap, istediğin gibi ye iç desin, mümkün mü Allah? Mümkün değil. Ne olursa olsun, hangi makama, hangi memuriyete, hangi dereceye, hangi üstünlüğe sahip olursa olsun, hiçbir kimse Allah'tan üstün olamaz. Olabilir Müslümanlar. Olamaz vallahi. Hiç kimse Allah'tan daha merhametli olabilir mi? Vallahi olamaz. Hiç kimse Allah'tan daha adaletli olabilir mi? Olamaz. Hiç kimse Allah'tan daha çok hakka saygılı olabilir mi? Olamaz. Hak saygıdır. Peki bu dünyayı fesada verenlere ne oluyor? Kadın hakları, kadın özgürlükleri, Allah'ın verdiği hakları hak kabul etmeyip de kadınları ayrıca kendi cehennemlere çekenlerin davası ne oluyor? İtikadımıza, inancımıza göre Allah'ın kadınlara tanıdığı haklar, kadınlarla erkekler arasında Allah'ın koyduğu sınırlar, kanunlar, bir Müslüman olarak inanıyoruz ki en doğrusudur, en isabetlisidir, en merhametlisidir, en adaletlisidir, en hakkaniyetlisidir. Müslümanın inancı budur. Başka türlü düşünmesi mümkün değil Müslüman olduğu için. Ama hem Müslümanın derde bir adam, hem Müslümanın der, hem de Allah kadınlara fazla hak vermemiş ya o Allah kadınlara zulmetmiş diyebilir mi bir Müslüman? Diyemez. Kadınların örtünmesini istemiş Allah. Erginlik çağına girdikten sonra bir Müslüman kadın veya kız yabancı erkeklerin bulunduğu yerlere giderken, girerken tepeden tırnağa örtünsün demiş Allah. Çağdaş adam ne diyor? Allah zalimlik etmiş ya, yazık değil mi bu kadınları kapatmış Allah diyor. Bakın, vallahi temel burasıdır ya. Dalalet buradan başlıyor, küfür buradan başlıyor, sapıklık buradan başlıyor. Hadiseyi köküne indirmek lazım Müslüman düşüncesi bakımından diyor. Nikah olmadan hiçbir kadın hiçbir erkekle cinsel ilişkide bulunamaz demiş Rabbimiz. Ama bugün dünyada ve Türkiye'de cinsel özgürlük laflarını işitiyorsunuz. Sırıtkanlar var, televizyon stüdyolarında, ekranlarda, toplantılarda, panellerde, konferanslarda durmadan konuşuyorlar. Bu, ve işin en acı tarafı da bu konuşanlar biz de Müslümanız diyorlar. Felakete bakın Allah aşkına. Neymiş efendim feminizm? Neymiş efendim liberalizm? Ne olacak? Efendim bir kadın bir ömür bir erkeğin nikahında altında kalması o kadının özgürlüğüne aykırıymış. Niçin bir erkeğin nikahında bir ömür kalsınmış ya? Niye bu erkek istedi, niye bu kadın istedi erkeklerle cinsel ilişkide bulunmasınmış? Vallahi bunu savunuyorlar. Bakın bir kadın hakları gibi görünüyor. Ama temelde bu düşünce Allah'ın hukukuna isyan değil midir? Evvela kadını bırak, Allah'a isyan olur. Çünkü yaratan Allah, yarattığı kimselere, yarattığı kişilere, yarattığı kadınlara, yarattığı erkeklere herkesten daha merhametlidir. Daha ne oluyor bu adamlara? Allah-u Teala yarattığı kadınlara, yarattığı erkeklere herkesten daha adaletlidir. Biz böyle inanıyoruz. Peki bu ne? Bu kavga ne? Bakın, meselede de falan var. Ya işte bunun içinde bir felsefe uydurmuşlar. Bir felsefe. Felsefe demek insanların kafasından çıkan içsiz safsız şeyler. Temeli yok, kaynağı yok. Felsefe. Vahye dayanmıyor, Kur'an'a dayanmıyor, Allah'a dayanmıyor. Ve demişler, efendim Allah yaratmaya karışsın. Yaratıncaya kadar Allah olsun, Allah'ı tanıyalım. Gökleri yaratan Allah olsun. İnsanları yaratan Allah olsun, amenna, biz de buraya kadar Müslümanız ama Allah yarattığı insanlara karışmasın. Vallahi Ebu Cehil öyle söylüyor. Kur'an-ı Kerim diyor ki, çok canım dikkatli Müslümanlar, bunları anlamazsak İslam anlayamayız. Ne Cumhurbaşkanlığını anlayabiliriz, ne Başbakanlığı anlayabiliriz. Düşünün yani. Hiçbir şey anlaşılmaz. Ne oluyor? İzah edemezsiniz. Türkiye'de neler oluyor? Kimler bu makamlara getirilmek isteniyor? Ne yapıyorlar? Vallahi anlayamazsınız bu konuyu anlamadan. Rabbimiz buyuruyor ki وَلَيْنْ سَأَلْتَهِمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ لَيَكُولُنَّ اللّٰهِ Ebu Cehil ve adamlarına sorsaydınız ki مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ Bu gökleri kim yarattı? Gezegendir, ay bir gezegendir, güneş bir gezegendir, bütün yıldızlar gezegen. Kur'an hepsine birden semavat diyor. Gökler. مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْزِ Arz da yeryüzü. Gökleri ve yeryüzünü kim yarattı diye Ebu Cehil'e sorsaydın لَيَكُولِنَّ اللّٰهِ Ebu Cehil Allah yarattı diyecekti diyor. Allah'ı tanıyor. Allah yarattı diyorlar. Bunu biliyorlar, tanıyorlar, kabul ediyorlar. Dikkat! Ama müşrik adam, kafir adam Ebu Cehil'e bir noktaya geliyor, diyor ki Allah yaratmaya karışsın ama insanları yönetmeye karışmasın diyor. Bunun adına, bugün ne diyorlar bunun adına? Laiklik. Vallahi bunun adına laiklik diyorlar. Allah yaratmaya karışsın, yönetmeye karışmasın. Kanunları biz yapalım. Hükümleri biz koyalım. Allah karışmasın. Allah bu işten anlamaz diyorlar. Allah yaratmaktan anlar, yönetmekten anlamaz. Bu düşünce İslam'a uygun mu değil mi siz söyleyin. Ama bakın Türkiye müşakkar altında şaşırdı. Türkiye'ye Cumhurbaşkanı bu şartlarda geliyor. sorun Allah aşkına ya. Hangi kadınlara tabi edeceksiniz? Allah yaratmaya karış. Efendim memleket idare edilmeye çalışıldı. Bütün başkanlar bu felsefeyle geldi. Bütün başbakanlar bu felsefeyle geldi. Kim gelirse gelsin, felsefe değişmeden, bu batıl değişmeden netice değişir mi? Siz söyleyin. Hiç değişmez. Adeta Kur'an-ı Kerim'in ifadesine göre bu düşünce iki tane Allah kabul etmektir. Evet, evet. Kur'an'da ayet var, şimdi okuyacağım. Rabbimiz ne diyor? لَا تَتَّخِذُوا اِلَٰهَيْنِ اِسْنَيْنِ. Ey insanlar, iki tane Allah kabul etmeyin diyor. Bak demek varmış ki Allah böyle söylüyor. لَا تَتَّخِذُوا اِدِنْمَيْنْ اِلَٰهَيْنِ. Bak ilaheyn, iki ilah demek Arapça. Tesmiye. Hacılarımız bilirler mesela. Suudi Arabistan'ın parası riyal. Bir şey sorarsınız satıcıdan, Arap satıcı, bu kaşa dersiniz, eğer o satın almak istediğiniz şeyin fiyatı iki riyalse, iki riyal, ne söylüyor? Riyaleyn diyor. Riyaleyn, iki riyal yani. Arapçada tesniye ikili. Allah da buyuruyor ki, لَا تَتَّخِذُوا اِلَٰهَيْنِ. İki tane Allah kabul etmeyin. Bir yaratıcı Allah, bir de yönetici Allah. Layık edilir. Kim layık diye inanırsa vallahi kafirdir, vallahi müşriktir. Bak yeminle söylüyorum. Kur'an'ı öperek söylüyorum. Hesabını vereceğim de bu konuşmanın. Kim layık diye inanıyorsa, kim layıklığı gerçek kabul ediyorsa, Müslüman olduğu halde layıklığa inanıyorsa, bilsin ki vallahi kafirdir, billahi müşriktir. Ebu Cehil'dir. Evet. Bu düşüncelerle Cumhurbaşkanlığı'nı müzakere edin. Bu düşüncelerle Başbakanlığı'nı müzakere edin. Falan gelmişler, hiç kıymeti yok. Kanunlar önemlidir. Hangi kanunlara tabi olacaksınız? Bana bunu söyleyin. لَا تَتَّخِذُوا اِلَٰهَيْنِ اِسْمَيْنِ. İki tane Allah telakki etmeyin diyen Kur'an'dır, ben söylemiyorum. Bu konuşmayı bana Hürriyet tanısınlar, Genelkurmay Başkanlığı'na yapayım. Hürriyet, ama konuşma Hürriyet olacak. 70 senedir baskı devam etti. Konuşmayacaksınız dediler. 163. madde vardı biliyorsunuz. O kaldırılıncaya kadar bizim düşündüğümüz gibi düşüneceksiniz diyorlardı. Bizim arzu ettiğimiz gibi konuşacaksınız, Allah'ın dilediği gibi konuşmayacaksınız diyorlardı. Vallahi böyleymişse ben. Ve ben bunun içinde yaşayan bir adamım biliyorsunuz. Yaşım 48'e girdi bu sene, vallahi 48 mahkemede yargılandım. 48 mahkeme ya. Anam ağladı. Siyasi şubede işkencenin her çeşidine uğrattılar bizi. Anamızı ağlattılar. Layıklar, müşrikler, kafirler. Anamızı ağlattılar. 48 mahkemede yargılandım. 5 sene Selinye kışlasında sıkı yönetim mahkemesinde yargılandım. Bunu biliyorsunuz. Şu ayetten dolayı ya. İki ilah kabul etmeyin dedim. Allah'ın koyduğu kanunlar varken siz kanun koyamazsınız dediğimiz için. Ve 48 mahkemedeki 48 savcının, Cumhuriyet savcısının hakkında talep ettikleri hapis miktarı, hapis müddeti 328 sene tutuyordu. Niye böyle konuşuyorsun diyor. Kur'an-ı Kerim var, tezimden mi konuşuyorum? Ondan sonra da kalkıyorlar, niye Türkiye ilerleyemiyor? Düşünen kafaya toprak vuruyorsun. Düşünen kafalara, düşünen beyinlere, yazan, yazarların kitaplarına kanunla engel olursan böyle düşünmeyeceksin, böyle konuşmayacaksın, böyle kitap yazmayacaksın dersen o memlekette kafa çalışır mı? O memleket sanayileşebilir mi? Benim evime 12 Eylül'den sonraki baskın yapan siyasi polis kütüphanenin yarısını aldı götürdü. Hangi kitabın üstünde İslam yazıyorsa vallahi tekrar götürdüler. Topladı götürdü. Hepsinden beraat ettik, kurtulduk, çıktık. Verin kitaplarını, dilekçe verdim. Sıkıntı mahkemesine, güvenliğim her tarafa gelen cevap, kitaplar yakılmıştır. Hepsini yakmışlar. Bir memlekete kitap yakılırsa o memleket vallahi kalkınamaz, billahi kalkınamaz. Kitap beynin ürünüdür. Beyin kusur yakılmaz. Kitap yasak olmaz. Düşünce yasak olmaz. Düşünceye pranga vurulmaz. İnsanların beynine hüküm konmaz. Her insan hürdür. İnsan öyle bir hürdür ki Allah'ı bile inkar edebilir. Allah müsaade etmiş. Eğer Allah kendisini inkar etmeye müsaade etmeseydi, etmezdi. Allah'ı inkar etmeye başlayacağı zaman bir felç, delil konuşabilir miydi? Siz söyleyin. Ama bak müsaade etmiş. İstin sana Allah müsaade etmiş ama haram, hesabını vereceksin. İsteseydi içki şişesini eline tuttuğu zaman eline felç gelirdi, tutamaz. İmtihan var. Ama bizim idare edenler Allah'ın ayetlerini okuyup açıklamaya bile vallahi tahammül edemediler. 48 mahkemede ana bağladı benim. Ne vicdan hürriyeti? Hangi vicdan hürriyetinden bahsediyorlar? Hangi inanç hürriyetinden bahsediyorlar? Bir başörtüsünü Müslüman kızların başına koydukları başörtüye tahammülü olmayan bir rejimi Allah yerin dibine batırsın. Bir başörtüsüyle Allah'ın hükmü benim hüküm değil ki. Allah'ın hükmü bu başörtüsü. Ne benim ne senin. Ama işte Allah karışmasın karıya kıza diyorlar. Layıklık Allah karışmayacakmış. Yaratıcı olacak Allah ama yönetime karışmayacak. Şu felsefeye, şu dalalete, şu çarpıklığa bakınız. Bu çarpıklık devam ediyorsa Cumhurbaşkanı o olmuş ne yazar, bu olmuş ne yazar. Söyleyin. Bakın Müslümanlar olarak bizim meseleye bakış açınız belli oldu mu olmadı mı? Mesele budur. Meselelere bakış açımız önemli bizim. Müslüman hadiselere bakacak, gözleyecek, gözetleyecek ama Kur'an'ın ışığıyla bakacaksınız. Ne olur yani? Ne çıkar? Ahkam-ı ilahiye. Bugün Müslümanlar düşünün yani abdest alırken Kur'an'ın ayetine dayanıyoruz. Hiç kimse kendi kafasına abdest almıyor. Ben kendi bildiğim gibi abdest alacağım diyebilir misiniz? Vallahi diyemezsiniz. Ayet var. فَاِذَا كُمْتُمْ اِلَى الصَّلَاةِ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ Bakma, dirsek ile, merafik, dirsekler. Dirseklere kadar elinizi kolunuzu yıkayın. Allah'ın tarif ettiği gibi abdest alıyoruz. Bir Müslüman abdest alırken Allah'ın hükümlerine uyar da bir kadınla nikahlanırken nikah ile alakalı hükümlere aynı abdest aldığı gibi nikahlanırken de Kur'an'daki ayetlere riayet etmesi lazım gelmez mi? Gelir ama İsviçre'den kanun getirmişler. Evlilik ile alakalı, nikah ile alakalı ahkam-ı Kur'an'ı kaldırmışlar. Vallahi İsviçre'den kanun getirmişler. Bunu biliyorsunuz. Gidiyorsun efendim, evlen resmi nikah, yani devletin, rejimin, sistemin tanıdığı nikah, dini nikah değil. Resmi nikah biliyorsunuz. Resmiyet nazarında, rejimin, devletin nazarında, hocaların kıydığı dini nikah geçerli mi, geçersiz mi? Vallahi geçersizdir. Resmi nikah geçerlidir, bunu biliyorsunuz. Evlilik güzel olacak. Burada evlendirme memurunun önüne gidiyorsun, buyurun. Kız burada, oğlan burada, neyse birkaç kişi de gelmiş oraya. Ne diyor adam? Müracaatınız uygun görülmüştür, evliliğinize mani bir hal yoktur. Söylüyorum, ne olacak? Ne beni kanunun bana verdiği yetkiye dayanarak. Yahut bir diğer ifadeyle, belediye başkanının bana verdiği yetkiye dayanarak sizi karı koca ilan ediyorum diyor. Ne Allah ne peygamber var. Bunu ne yaşı nikah ya? Ne oldu Kur'an-ı Kerim'deki kaldırdınız? İşte layık kimseler bile kaldırıldı bunlar. Allah karışmasın diye bizim karımıza kıyımıza ya. Ne iş var Allah'ın bu işine demiyor. Allah yaratsın yatsın oraya karışmasın. Felsefeye bak. Vallahi işin aslı budur. Ben Kur'an'la konuşuyorum. Kur'an'ın dışına çıktığım an Allah benim ruhumu alsın diyorum. O kadar Kur'an'a bağlı ve emin olarak söyleyeyim. Kur'ansız bir şey söylemek mümkün değildir. Ayetler sarihtir, sabittir. Şimdi ama İslam'a ve Allah'ın hükümlerine baktığımız zaman kız ile oğlan geliyor, nikahlanacak ya vekilleri geliyor icap ederse Allah'ın emriyle diyorsunuz bakın. Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamın sünnetiyle ne güzel. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin içtihadıyla hazırdaki şahitlerin şehadetiyle aralarında belirledikleri mehri muaccel ile falancanın kızı falancayı karılığa kabul ettin mi? Ettim. O da dönüp ona da aynı şeyi ettin mi? Ettim. İşte Allah'ın ve Resulü'nün kabul ettiği nikahı kaldırmışlar. Medeni kanunun bana verdiği yetkisi. Sen kimsin lan? Kimsin sen? Karı koca ilan ediyorum. Kimsin? İşte mesela budur. Allah-u Teala'nın nizamı kaldırılmıştır. Hukuku kaldırılmıştır. Şeriatı kaldırılmıştır. Hristiyan Avrupa'nın bütün hukuku getirilmiştir. Bunu siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum, hepsi biliyor. Böyle olduktan sonra Cumhurbaşkanı Ali olmuş ne olur, Veli olmuş ne olur? Hiç mi önemli yok? Hukuk önemlidir. Kanun önemlidir. Nizam-ı ilahi önemlidir Müslümanlar. Bizi konuşmaya, böyle konuşmaya zorlayan Kur'an'dır. Yarın huzur-u ilahide Rabbi Rahim Zülcelal vallahi ulemaya, hocalara, vaizlere soracaktır. لَا تَتَّخِذُوا اِلَٰهِيْنِ اسْمِينَ İki tane Allah kabul etmeyin ayetini cemaat-i müslimine açıkladın mı, açıklamadın mı diyecektir. Bakın açıklamamış bunu. Haydi evvelce 163. madde vardı, 15 sene hapis talep ediyordu savcı. Ya Rabbi bu 15 yıllık hapsi gözüme alıp söyleyemedim diyebilirdiniz. Şimdi o madde kaldırıldı. Ne söylüyorsun Allah'a karşı? Ne söyleyecek bu vaizler, hocalar? 163 kaldırıldı ya. İstediğiniz gibi konuşabilirsiniz. İstediğiniz ayeti açıklayabilirsiniz. Vallahi 163 olamaz. Madde kaldırılmıştır. Laikliğe aykırı konuşmak yasağa kaldırılmıştır. Serbest. Her şey konuşabilirsiniz. Kimse karakola gidemez. Kimse savcıya uğrayamaz. Daha bir mahkemede ben 20 gün evvel beraat ettim yine. Şu andaki Adalet Bakanlığı'nda bulunan zat beni mahkemeye vermişti. Vallahi beraat ettim. 160 kaldırmıştım. Daha ne bu müftüler, vaizler konuşmuyor acaba? Ne zaman konuşacak bu arkadaşlar? Ya bir cumhurbaşkanının cenaze merasiminde Fatih Camisi'nin avlusunda bütün generaller orada, rektörler orada, sektörler orada, vekiller orada, kefiller orada, vezirler orada, reziller orada. Konuşsana lan kelime ya! Kimse konuşmadı. Hiç ele geçer mi o sahne? Generaller orada be! Konuşsana! Bırak kelime, beynine işlesin adamların! Kolay bir hadise midir? Çankaya Köşkü'nden alıyorsunuz cenazeyi, kürek kürek toprağa attığınızı tufa vermiyorsunuz be. Bundan bir ibret mi olur? Niye bu kelime konuşmadılar? Kimden korktunuz? Hepsi fani bu adamlar. Cumhurbaşkanının gömüldüğü mezara dikkat etseydiniz, vallahi internet seyrettik, milyonlar seyretti. sağlığında Cumhurbaşkanı'nın üzerine toz kondurmak mümkün değildi. Toz kondurmazsınız. Ama öldüğü zaman çukura gömerken küre küre toprak atmadılar mı? Şu kanun ilahiye bakınız. Üzerine toz kondurulmayan Cumhurbaşkanı'nın ölüsüne küre küre toprak atıyorlar. Hey gidi kanun ilahi, hey! Hadi zulmedin bakayım. Hadi çık bakayım Cumhurbaşkanı'nın köşkünde ne yapacaksın bakayım. Herkesin sorumlu çukur değil midir? Bunu düşünmek lazım. Bunu düşündürmek lazım. Bunu söylemek lazım. Hocaların vebali vallahi çok büyüktür. Müftülerin, Diyanet reisinin vebali çok büyüktür. Çok büyüktür. Fırsat ele geçince söylemeyip de ne zaman söyleyeceksin Müslüman? Ne zaman söyleyeceksiniz gerçekleri? İşte bütün mesele burada düğümleniyor, burada çözülmesi de burada, düğümlenmesi de burada. Ya eyyühen nasu ubudu rabbekümün lezîn halâbakün. Sizi yaratan Rabbinizin kanunlarına boyun eğin. Yalnız namaz kılarken hayır, ticaret yaparken Allah'ın kanunlarına boyun eğin. İbadet yaparken de, ticaret yaparken de, siyaset yaparken de, her kanun, her konuda Allah'a boyun eğin. Bir kısmı, bazı konularda Allah'a itaat edin, bazı konularda da İsviçre'ye itaat edin diye ayet var mı bu anda? Vallahi yok. Ama işte bizi iki ilahlı bir sisteme mahkum ettiler. Bunun batıl olduğunu anlatan, yazan kitapları toplayıp yaptılar. Sıkı yönetim mahkemelerini toplatıp emir vererek yaktırdığı kitapların miktarını sordum, öğrendim. 48 ton kitap yakmışlar. 48 ton kitap yakıyorlar. Dini yayınlar var, başka yayınlar var ama ya o kitap yakılır mı be? Kitap insanın düşüncesinin mahsulüdür. Beyin midir? Beyin. İnsanların beynini yakıyorsun sen. O memleket kalkınabilir mi, yükselebilir mi, yücelebilir mi? Bakın Japonya, bakın yani 45 sene evvel atom bombasıyla küllük haline gelen Japonya bugün dünyayı dolaşıyor. Efendiler, 1953 senesinde, kesiyorum ezan okundu, 53 senesinde Güney Kore, Güney Kore'yi biliyorsunuz, Türk Tugay'a gitti, Türkiye'den Adnan Menderes'in gönderdiği bir Tugay yok mu ya, Kore'ye gitti. Orada yapılan savaşlarda Kore'yi korudular neyse, Kore bağımsızlığına kavuştu, hükümetini kurdu, devletini kurdu. Kaçta? 53'te. Kaç sene geçmiş aradan? 40 sene geçmiş. 40 sene zarfında bugün Güney Kore sanayide, teknolojide, elektronik mal üretiminde dünyada dördüncü geliyor. Japonya'yı zorluyor. Kalkındı adam. Madeyin Kore. Bakın bütün bunları bu. Sanayi mamurları. 40 senede bizim askeri tugayımızla kurtuluşa ulaşan Kore sanayileşti, bizimkiler enayileşti. Sebep budur. Vallahi sebep budur. Yabancı kanunlar. Bizimle alakası yok bu kanunların. İnancımıza ters, kültürümüze ters, medeniyetimize ters, namusumuza ters, anlayışımıza ters. Böyle gidemeyiz. 2000 yılına çıkmadan İslami devlete kavuşmamız lazım. Müslümanlar, gayret ediniz. Mücadele ediniz, gayret ediniz, çalışın, çıkmayın ya. 2000 yılına kadar tamamlamamız lazım bütün camilerimizi, bütün imam hatiplerimizi, bütün kurslarımızı ve 2000 yılında İslami devlet gelip oturması lazım buraya. Başka çaremiz yok. Kardeşler, ezan okulunu yapmayın. Haftaya bu konunun başbakanlıkla alakalı nasıl bir zat olmalı, nasıl bir kişi, nasıl bir kimlik sahibi olmalı konusunu haftaya yine burada bu cuma kürsüsünden açıklamak üzere dersimi kesiyorum. İnmeden de her zaman olduğu gibi ve zaruret olduğundan dolayı, mecburiyet olduğundan dolayı da sizleri, şu camiye gelen kardeşlerim, uzaktan yakından geldiniz. Allah-u Teala makamını cennet etsin. Amin. vallahi dua ediyorum. Her şeye rağmen kırık dökük de olsa, az olsun çok olsun ama cemaatimizin varlığı Türkiye'de İslam'ın varlığını yine ispatlıyor. Bir cumhur reisinin cenazesine katılan milyonlarca insan bu memlekette nasıl bir cumhur reisi, nasıl bir cumhurbaşkanlığı istediğini ispat etti de etmediğini. Secde eden, Allah'a itaat eden bir sistem, Allah'a itaat eden bir cumhurbaşkanı istediğini bütün dünyaya ilan etti Müslümanlar, vatandaşlar. Eğer bundan ders almamışlarsa bu adamların sonu hüsrandır. Haftaya bu konuya temas edeceğim inşallah. Ancak sizi gördüğünüz gibi inşaat halinde türlü sıkıntılarla devam eden şu canimize yardımcı olmamızı söylemeden samimi olarak inmek istemiyorum. Vallahi Müslümanlar şu anda Ümraniye'de 100'e yakın cami inşaatımız var. Dünyanın hiçbir beldesinde bu kadar cami inşaatı olan bölge yok. 117 küsur yani. Evet taraf cami. Ne yapalım, yapılmamış. Yapılmamış, bu bir hazırlıktır. Allah-u Teala sizi de, bizi de, hepimizi de İslami devlete hazırlıyor. Hazırlanıyoruz. Devlet İslam olduğu zaman, devlet Müslüman olduğu zaman Allah'ın lütfuyla namaz kılmayan kimse kalmayacak. O zaman hiçbir cami gitmeyecek. Gitmeyecek. Hazırlık yapmamız lazım 2000'e doğru giderken ve şu camileri bitirmemiz lazım. Vallahi şu caminin temelinde, inşaatında, harcında devletin bir tek kuruşu yoktur. Hep cemaat-i müslimin yardımıyla olmuştur. Biz başka kime söyleyelim, kime diyelim kardeşim? Hristiyan cemaate girip de camiye para verin diyemeyiz. Yahudi cemaatine gidip de ha hanımefendi bize para verdi hediyemiz ya, hırzımız namusumuz var birader. İşte gelip size söyleyemiz ya, ben kime söyleyeyim? Devlete söylüyorum, ben layıkım diyor, camiye Allah'la, Allah'ın içine kaçmam diyor. Böyle bir oyunla 70 senedir oynatılıyoruz. Ne imam hatiplerin neticesi alınıyor, ne cami. Ama cemaat-i müslimin olmasa, şunu samimi söylüyorum, önümde Kur'an-ı Kerim açıktır, siz olmasanız bu camiler olmaz. Siz olmasanız, cemaat-i müslimin olmasa, ne imam hatip olur, ne Kur'an kursu olur, ne hocalar, hiçbir şey olmaz. Allah sizleri ebedi saadete mesel eylesin. Çıkarken gereken yardımı vicdanınızla cüzdanınızı birleştirin. Tevhid ile yardımınızı yapın. Rabbi Rahim Zülcelal mükafatına hepinize ikram eylesin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Buraya bir kitap koymuş kardeşlerimiz. Yine inşaat halinde fukara ama çok samimi Müslümanların başlattığı bir cami daha var. Efendim İmam Şafii Camisi geliyor. Aşağı Dudullu Birlik Mahallesi. Birlik Mahallesi'nin sonunda olan okuldan gidiliyor buraya. İmam-ı Şafii Camisi. Çok büyük bir cami başlatmışlar. Pazar günü öğle namazından önce orada vaaz edeceğim. Allah nasip ederse çok rica ettiler. Bu kadar meşguliyet içerisinde. Çünkü aynı gün, pazar günü 4 yerde daha bulunacağım. 4 ayrı yerde bulunacağım. Evvela burada vaaz edeceğiz, sonra devam edeceğiz. Öğle namazından önce İmam-ı Şafii Camisi'nde yapacağımız vaaza vakti zamanınız sıhhat müsait olan kardeşlerim gelsin diye buradan söylüyorum. Allah-u Teala cümlemizi rızasına, rahmetine ve cennetine nail eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.